أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي دون إن شاء الله بني أجل كي في اليمن كي تيري بيغا خامتيني نين كاي جيما جانغ دي رسالة الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله jotaay bi di wessu tambali won nañ introduction bi nga xamanteni mom de borom téré bi def nako ci kon wax nañu ci njaal ben gi li nga gannaaw bi nga xamne tambale na ci turu sun borom subhanahu wa ta'ala julli ci yonanti bi sallallahu alayhi wa sallam ak sante borom bi mu wax ñu li nga xamanteni mom moko yekati ba tax mu bind téré bi muy mbokk mom nga xamanteni jangal katu alquran la won di jangal ay xalé di len jangal alquran ak bind manam di len jangal gi nga xamanteni ñom ñoy base yi ci xam xam ngay ay xalé lañ won kon koku sakku won ci mom mu bindal ko lo xamanteni ab teunk lay doon ci yi nga xamanteni yu war la ci mbiri diine yi war mo xam muy ci xéeti pass pass yi mo xam muy yi nga xamanteni ay jëf la kon muy mo xam ci pass pass la muy aqida ngëm ak ci jëf manam li nga xamanteni momu aji ci fekk donc ngir mu léralal ko ci yi nga xamanteni moy yeca war ci liñuy wax ak ci liñuy fas ak ci liñuy jëf ci ay cër léralal ko manam teunkal ko yit li nga xamanteni day jokk ci lool nga xamne dafa war ci xéeti sunna yi ci xéeti sunna yi ak benn bu ci nek rang bi nga xamanteni mom la am leralal ko benn bu ci nek ci xéeti sunna yi manam yi xamanteni dessu ko jappé comme farata waye sunna la luñ santané def la ak wax benn bu nek fan la tollu manam ci ban degré la tollu ak rawante yi nga xamanteni mom mo am ci seen biir ak teggini nga xamanteni dañu and ak yoy agit teunkel ko aslef ci li nga xamanteni moy usulul fiqh manam mais ay généralité yo xamne xeyna dugg ci bir détail yi manam motax mu ne jumal min usulul fiqh donc yo xamanteni ay teunk lay doon yi généralité rek lay doon ak xéti fann yi nga xamanteni mom mo ci am lepp nak nek ci ngirum imam malik ibn anas rahimahullahu ta'ala ak ci méthodam bolé ko nak lepp lo xamanteni man na ko andil ci lo xamanteni day yombal deg leral yoyu ak comprendre ko bu baax ci waxi ñi nga xamanteni ñoy borom xam xam yi nga xamanteni ñu xoot ci xam xam ak ñi nga xamanteni ñoy fuqahaay kon nga gis ne kon li nga xamanteni mom la ci jublu won moy ab teunk bo xamanteni xalé yi nga xamanteni dañuy jang alquran di tambalé jang xam xam dañ ci jëkke dañ ci jëkke bu ko defé mu doon lo xamanteni day jitu ci seen xol kon du manam du programme bo xamanteni comme niñ ko waxé bi di passé day doon ni nga xamné nit ki da koy xam rek daal yam fofu waye lu nit ki di xam la mu doon base ci mom jitu ci mom mu daal di tambalé gëstu nak moy tambalé gëstu kon motax manam nit ki sa ko xam xam du def né bu jàngé risala rek kon japp né jéxna fofu lu xam xam yam waye lu nit ki di tambalé la ginaaw pour xalé yi lo am nga xalé yi dañuy continue di jang di gëstu kon momit mu daal di koy wuyu ci lu liggéey bu tedd bobu nga xamanteni onako ci kon ñu ñëwon ci fim waxé ni fa ajabtuka ila zalika lima rajawt li nafsi walaka min thawab man 'allama dinallahi aw da'a ilayhi mu ne kon ma daal di wuyu ci lool nga xamanteni ci nga mo wo ngir yaakar bi nga xamanteni mom la yaakaral sama bop di lako yaakaral ci fay sunu borom subhanahu wa ta'ala gi nga xamne da koy fay kep ko xamanteni day jangale dinem ji ak kep ko xamanteni da ci wote kon fofu la ñemon mune wa alam xamal ne anna li nga xamanteni ci lu woor woor woor khayral qulubi xol yi nga xamanteni ño gën ci xol yi wa aw'aha te di ya nga xamanteni ñom ño ci dakh def manam ño ci dakh teye lil khayri ci aw yiw wa arjal qulubi ak xol yi nga xamanteni ñu upp yaakar ci xol yi lil khayri ci wiw ma moy yo xamanteni moy xol yi nga xamanteni lam yasbiq jitul ash-sharr lu bon wala aw ay ilahi ci xol yoy mune kon xol yi xol yi nga xamanteni ñom ñoo gën ci xol yi di xol yi nga xamanteni ñom ñoo ci gëna manam apt ñoo ci gëna mëna téyé lu baax manam nga xamne bo ci défé lu baax dana ci tok ñu dess fa di xol yi nga xamanteni ñom lañ gëna upp yaakar ci biir xol yi moy xol yi nga xamanteni lu bon jitu wu ci ndax lu bon bu ci xasse dugg faaw mom donté ginaaw gi danañ ko raxas ndax bu ci lu bon duggé xeyna bu buñ ko yaré et cetera ak gi toob djéggelu et cetera yalla mën na def lolou ñu far ko mais xol bi nga xamanteni lu bon daf ci xasse dugg ñu fexé ko dindi bu yam ak xol bi nga xamanteni lu bon musu ci dugg ndax bé day nek ci pureté originelle bi nga xamanteni mom la nekkon kon lolou mu diko introduire am solo gi nga xamanteni jital lu bax ci xolu xalé daf ko am solo lolou dina ko layel ci kanam alors que budé xol bi nga xamanteni day melni rek comme ndap lo xamanteni dar musu ci tak lolou set gi mi set ak bu fekke ne day nek di tak ñukay raxas di tak ñukay raxas di tak ñukay raxas am di la dem bo mama bo xamne day melni sa couleur bi mu amone ci ndial ben nga dafa changer ben yu bon yi nga xamanteni ki mom mo ci doon nek ak sa yo ko raxasse du ñak ay dess ay trace tak couleur bi changer wala ben raxas bu metti bi tak essence xol bi ci bopam manam am xetu soppi bu ci ki lu ci man am manam du nek ci pureté melni ndap li nga xamanteni ndap luñ doora teug mu yes nga xamanteni dara betna tak tak defagu ci te ndap yoy mom moy xol yi li tax muy wax nak ne xol yi nga xamanteni ñom ñoo gëna at pour téy lu baax lool lim ci djublu moy li ñuy wax di xam xam di xéte xam xam gëm yalla ragal yalla et cetera kon lool mom mo tax muy wax lu baax manam lool it xol bi nga xamanteni yenen yo xamne day safano li ngi ci waji dug musu ci dug koku lu bax li di xam xam di gem yalla di xeti pass pass muy aqida lolou bu ci dugge effet bi nga xamanteni daf ko ci meuna def ci lu gaaw ak nam fay meuna saxé du yamok xol bo xamne lenen da ci newon ba nga xamanteni li bu ñewé ñaari conf li lay doon ba kérok am benn bu gañé ci ñaari té douté toujours manam le fa lay jitu lu dut ci sobere sunu borom ndax sunu borom subhanahu wa ta'ala mom man na le manam man na purifier nit ki ba mu mel na nga xamanteni mom moko sop mais buñu xol rek ci li nga xamanteni mom lañ mëna sétlu expérience woné ko moy né ñaari duñu yam moy comme niñi wax nan li poète ba waxon né wa mal hubbu illa lil habibil awwali tiofel ñeelul lu moy soppé bu jëk ba manam moy xol bi ki limu jëk sopp lolu du ñaké né ay traceam de dina dess ci biir xol bi donté sopp na geneen ñi bëgg soxna yi sax dinañ ko xam day gis né lék ku ci bëgg ben soxna wala sax nga tak ko mu faatu même bo amaté yeneen ni do té toujours lék nga jéki xawal saxel dem ci té wala yi dem non ma donté sax ci ay souvenir lay doon ak yi dem non kon lool du yam ak ki nga xamanteni mom ki rek la mësa xam xamul leneen ki dara dugg ci ludut ki beet bi la na li ndial ñu beet bi la fatalé ko mais ajiz bi wa may wa mal khub illa lil habib al awwal mune kon wa awla la nga xamanteni mom mo upp priorité manam la nga xamanteni mom lañuy jital ci ma lo xamne uniya yitte wona uniya ñaare ci mabni lil majhur rek lay ñew manam ci sens bi ci forme bi manam da ci am ay yenn verbe ci arab yo xamanteni sens bi buñ la ko tekkilé day melni du am sensu mabni lil majhur mais forme bi sou toujours danaka ci mabni lil majhur lay ñew amna batu aniya bi amna lu melni huriha aniya may i'tana mais manam for nga xamanteni mom la for motax toujours ñu utiliser ki moy i'tana manam topato moy ihtamma manam yittewo amna par exemple benen mot bu mel non lu melni huriha boné huriha moy gawtuna dama pourtant forme bi day melni mamni lil majhul mamni lil majhul moy comme verbe bi nga xamné bokay firi da nga nan defesna comme kutiba bindefna qila waxefna waye yi manam day genn ci règle bobu onya day tek yitté wona motax nga gis mu def onya bihi an-nasihuna mamni lil majhul ci arab moy verbe yi nga xamné non lañ koy firé manam nga xamné sujet bi du nekk luñ tuddu buñ né défess na tudduñ kan mo def buñ né kutiba duñ tuddu kan mo def man na am nak né ngir né loolu dafa fess motax duñ ko tuddu waye ñaari ci arab bo gisé verbe buñ teggé non manam fu'ila ye gis verbe doon ñetti araf araf bu jekk bi am dam comme fu ñaarel bi am kasra ay ñettel bi doon la doon fatha la comme kutiba comme buniya buniya buniya voilà buniyal islam ala ala khams comme buniya muy hadith bu siw bobu muy tabaxefna manam sujet bi du ci ñew yoy nak day am verbe yu ci genn yo xamne bo gisé forme bi day yoré forme mam ni lil majhul mais da nga gis fa'il bi ñew moy comme nga gis ne mu def uniya bihi def an-nasihuna fa'il bi da di ñew moy boba du am sens comme mam ni lil majhul nga xamne duñ tuddu sujet bi manam moy ne manam su déjà le fait que ñu def que ki bobu manam mam ni lil majhul lélé day tekki ne manam ki nga xamne mom moko def fa'il bi day kuñu luñu xam manam lu fess bu ko defé bu fekkene dañ ko def ba nopi tuddat fa'il bi day doon lo xamne day corroborer la le manam lo xamanteni yitté wona ci bu baakha baakha baakha ba uniya bihi an-nasihuna ñi nga xamne ñoy way labiri kon manam ñi nga xamanteni ñoy an-nasihuna di way labiri bok na ci liñ yitté wo lol def ko muy priorité awla waraghibati mu khemmem fi ajrihi ci ak fayam arraghibuna way khemmem yi kon lola moy lan isalul khairi yeggale aw yiw lu bax ila qulubi jeme ko ci xoli awladil mu'minina domi julit ni li yar saxa ngir mu sax rusukh moy manam installé wo installation bo xamanteni danaka dootu neex dindi manam sax bo xamanteni day don sax bo xamanteni day implanté wo fiha ci bir xol yoy mune kon li nga xamanteni ñi nga xamanteni ñoy way labiré def nañ ko muy priorité bo xamne diñ ci yitté wo def ci yitté ju reey yitté wo ko lool té mbolém ñi nga xamanteni dañuy xemme manam di out fay sen borom subhanahu wa ta'ala def kay it muy lo xamanteni dañ ko xemme lool dañ ko bëgg lool loola moy lan moy fexé ba di yeggalé lu bax moy xam manam xam bo xamanteni day jarign xam mu diiné yeggalé ko ci xol yi ñi nga xamanteni ñom ñoy doomi julit ñi man bu ñu waxé alaat muy suddu xalé yi ngir loola man fa am place bu dëgër man fa manam am rusukh deuguer fa manam taxaw fa sax fa sax bo xamanteni day don lu deuguer watan bihum ak yelen manam ye xale yoy nga xamanteni ñoy doomi julit ñi ala maalimi ci yi nga xamanteni ñoy xamu wayu wala yi nga xamanteni ñom ñoy mandargay yi nga xamanteni dañ am solo ci ad-diyana diine ne maalim ad-diyana moy yi nga xamanteni bo tuddé diiné yoy ngay xalaat ngir ñom ñoy mandargay yi nga xamanteni ñom ñolay xamal deug diiné wi ci yan la aju ak yan mom mo ci aju yi nga xamanteni ñom ñoo ci gëna ëpp solo wa hududish shari'ati ak yi nga xamanteni ñom ñoy limite sharia manam dexali sharia yi nga xamanteni ñom ñoy limite yi nga xamanteni sharia daf ko tek limite yi moy fi nga xamanteni waro ko jegi yi nga xamanteni waro ko jegi yi nga xamanteni waro ko def ak li nga xamanteni bokay def fi rek nga ci wara yam ak li nga wara def donc yoy mom moy hudud sharia yi kon fexé ba yé xalé yi ci yoyu manam yoy nga xamanteni ñoy mandar gay diiné ak yi nga xamni ñom ñoy limite sharia ngir li radu ngir ñu tagat len alayha ci yoy manam ci maalim yoy ak ci hudud yoy manam fexé ba tagal len ci fekk bobu ñom ñu ngi doon ay xalé en tant que biñ nekké ay xalé manam moy day delu ci lim waxon né lu bon duggugul ci sen xol kon ñu ngi ci pureté bi nga xamanteni xeyna bobu lañ mom sore woon pureté bi nga xamanteni mom lañ duwalé wama ak la nga xamanteni alayhim warna ci ñom an ta'taqidahu mu fasko qulubuhum seni xol min ad-din ci dine kon alayhim fi moy ma yajibu alayhim lol moy taqdir bi manam li nga xamne dafa war ci ñom alayhim manam batu ala leg leg day xawa taxawayu manam verbe ne nangam dala war comme buma ne la alayka nangam moy kat nangam war na ci yow nangam war na ci yow kon ma alayhim comme la nga xamne day war ci ñom an ta'taqidahu mu fas ko qulubuhum seeni xol min ad-din ci dine wa ta'mala te mu jefe jawarihum seeni cer bihi ci lool mune kon li nga xamanteni mom mo upp priorité mom lañuy jital ci li nga xamanteni way labiré dañ ko yittéwo way xemem ñi ci fay sunu borom subhanahu wa ta'ala di ci xemem moy fexé ba yeggale lu bax yeggale xam xamu diine ak ngëm ci xol yi ñi nga xamanteni ñom ñoy doomi julinn ñi manam xalé julinn ñi ngir loolu sax ci seen xol ak it yeeleen ci nga xamanteni ñom ñoy mandar gay diine yi manam yi nga xamanteni ñom ñoy sembuli diine ak yi nga xamanteni ñom ñoy limite yi nga xamne sharia mom la fi tek ngir ci jamono bi ñi nekké xalé ñu tel leen ci entraîner manam tagat leen ci entraîner leen ci ba nga xamanteni ndax bañ nekké xalé xeyna leg leg yenn gëm yi nga xamanteni day doon gëm go xamne dañ koy tek ci xel ak et cetera xeyna yoy ak buñ fu waye buñ télé tamli sen déjà li ñu xam ko ci sen xol diko répéter jang leen ko bañ xam ko ñu diko répéter yi nga xamanteni it mom la sharia bëgg ñu tél ci tag ci ni cër bu julli jotté ñu leen di julli lo xamne sharia da ko téré ñu leen ah li kat ci diina da ko téré nangam da ba xamne day mujj xalé bi di fey ci bir ambiance bob ci ambiance bo xamanteni moy li nga xamanteni mom la ko diinem sante ak ci bir limite yi nga xamanteni moy limite yi nga xamne mom la ko sharia tégal nga xamne bu woba daf cey téla tagatu ba la nga xamanteni xol daf ko wara fas day gis ne day nek ci mom comme lo xamanteni danaka day don lu évident ndax xalé pour mu gëm day yom ndax bo xol xalé même lu impossible sax dang ko koy wax mu gëm ko motax fexé ba jëkënte ak leneen di dugg ci xolam fexé ba li nga xamne mom la wara gëm nga xamne bu magge ba muy dé li daf ko wara gëm fexé ba lolu jitu ci xolam gis nga bu ko gëmé fofu da naka pour dara dindi ko ci mom day jaxé ndax ñaaré boy xol même ge yi nga xamné dang ko gëm ba nga nekké xalé ñu yar la ci fekk du nonu lég lég man nga dem sax ba mag ba jang mais pour lolu dañ ci sa xol day jaxé donte lég lég di nga bo jangé intellectuellement di nga xamné ka doit li du ni mais pour mu dañ ci sa xol day jaxé ngir né ba muy dugg ci sa xol dafa fekk dara nekku ci lolu jitu ci motax nak pour sauver doomi julit ñi ak sam seeni xol ñi nga xamanteni way labil lañ doonon ñu yew doon jëkënte ak aduna ci xolu xalé fexé ba bu xalé bi xamé rek ñu ginaaw bu jangé alcorane ñu jël akhida bu wër daal ko koy jangal mu tel ko gëm bu ko télé fas xamné kat yalla sunu borom subhanahu wa ta'ala kat mom moy ki bind ñep comme ni nga xamné dina ko léral ci kanam melokan yi nga xamanteni melokan yi mat yep daf ko amé lepp li manké daf ko jombu xamné kat sunu borom subhanahu wa ta'ala mum mo gëna reey lepp manam magal sunu borom subhanahu wa ta'ala jiti ci xolu xalé nga xamanteni loolu da ngay gis ne manam ba ci xalé bi même bu dé sax day fo loolu day téw ci mom loolu day téw ci mom té bari na yo xamanteni xeyna bu nit ki maggé fekk da na ko def mu bayé ko day jafé ci mom alors que xalé bi bu féké né dafa tamone né li baxul té bamuy nek xalé loolu manam bayiko danaka du don ki ci mom ndax musuko def ndax musuko def mata da nga gis par exemple même ño lélé nga gis ko xamanteni sax par exemple comme ñu melni suñu mbokk sénégalais yi nga xamné dañ lay yar par exemple dëkk bu melni sénégal nga xamanteni même bo nekké bokal ci famille julit ni rek même bu féké né famille ba sax nekkuñ di jëfé diiné ni di jullé ak yoy mais lu melni ay mbam ak yu démé non duñ ko seen xé sax xalatuko da nga gis na ñoon dina gis ku nekk fi xeyna sax du julli ki wala affaire yu demi non mais mbam da koy sax xeexlu manam dang koy xeexlu alors que ki nga xamanteni mom par exemple fi la magge ci famille nga xamne depuis bu nekké xalé dañuy lek mbam ni manam du gis ki bobu manam sens bobu nonu mom du ko am li tax par exemple yow fo gisé ki buñ né la mbam ni rek wala nga gis forme mbam ni sax dang koy istikhraab manam day tumu ranké ci yow dang koy xeexlu parce que lolou yar ba nga xamanteni mom mo jitu ci yow fekk bobu ba nga nekké xalé la fekk ba nga nekké xalé la motax kon ñu mag ñooñu doono ñu yewu doon jëkënte ak aduna ci xolu xalé bi di fexé ba yalla gëm gu jup jitu ci di fexé ba bëgg lu baax jitu ci di fexé ba bañ lu bon xeexlu lu bon jitu ci xolam té lolou ci xamal ko nekk kat wa li dafa baax li dafa bon li dafa war li dafa am waxtu bu waxtu yu jotté ni la li ni lañ koy défé duñ ko défé ni donc yoy nga xamanteni kon daf ko wara xam fexé ba ci njaal biinam mu daldi xam lolou mo xam mu doon ci lo xamné ab xol daf ko wara fas kon lolou moy walu akida bi fas wala bok lo xamanteni ay ciir ñoko wara jëf lolou di li nga wara xam ci walu fexé munefa innahu naka luy mbir ci lu wër wër ruya solawefna ruya solawefna donc buñ ko yeen borom xam hadith yi xam ngeen lo buñ né ruya du bok ak nga tudd ne kat diw solo na nangam ak nangam bobu mo gëna wé buñ né ruya moy na wa nañ ko xolaat kon motax ci comme ci lu melni après dina ñëw xol commentaire bi nga xamanteni borom sharabi al-ghumari dina ko andi ci bi hadith bobu mu né ruya solawefna ni an ta'lim as-sighar anna ci nak lu wéré wér ta'lim as-sighar de jangal xalé yi kitab allah li kitab allah ñeel téré bur yalla bi subhanahu wa ta'ala muy al-quran yutfi'u day fay ghadab allah meram sunu borom subhanahu wa ta'ala mune solawefna manam moy ne kon kat xabar la bo xamanteni mo xam ñukay askanal ci yenen sallallahu alayhi wasallam wala mo xam ñukay askalen ci sahaba waye luñu solo la donc borom ni sala mom fofu ki wu cité wut donc ki bi rek le indi ne kat jangal xalé yi téré suñu borom bi subhanahu wa ta'ala lolu dafa bok ci li nga xamne day fay merum yalla subhanahu wa ta'ala ginnaw daf ko solo nak kon mu don lo xamanteni dañ koy jappi comme hadith dañuy ñew comme ci sharia bi nga xamanteni mom la ci al-hafiz al-mari indi ci walu hadith bobu mu ne kon dafa wax ni inna ta'lim dañ solo ne anna ta'lim as-sighar li kitabillah yutfi'u ghadab ar-rabb manam ne jangal xale yi tire bur yalla bi subhanahu wa ta'ala day fay merum borom ni mu ne qultu ma wax ni kon muy borom borom sharabi al-ghumari nuhullah mu ne manam yahu hadith bi moy inna allaha 'azza wa jalla la yaghdab fa idha ghadiba sabbahat al-mala'ika li ghadabihi fa idha tala'a ila al-ardi wa ra'a al-wildana yaqra'una tamalla rabbuna rida mu ne inna allaha manam yahu hadith bi nga xamanteni mom mo ci am mom lay andi ni legi nak bu ñewé dina ci wax ci nga xamanteni mom la ci borom xam xam yi borom xam hadith yi wax mu ne inna allaha naka bur yalla azata dana wa jallata magna la yaghdab du mer dañuy wax ki bi non bam jall après do ñew xene ci batu mer bobu mu ne fa iza ghadiba bu fekkene nak dafa mer sabbahat day sabbal al malaikatu malaikai li ghadabi ngir meram moma ñu malaka yi ñom fuñ tolu ci tit lañuy ne donc buñu yégué ne kat ah suñu borom santala dafa mer way malaka yi dañuy sabbal ngir mer momu mu ne waye bu boba fa izatalabu fekkene dafa yéré ilal ardi dafa yéré ilal ardi ci suuf ci wara a mu gis al wildana xalé yaqra'u ne ñuy jang mu ne tamalla rabbuna suñu borom day daldi fess ridan ak ngeureum ne bu méré bu gisé xalé yi ñuy jang day fess ak ngeureum manam walu mer bobu donc ak yoy yep ma ci feñu suñu borom yi subhanahu wa ta'ala ne du manam du jëm suñu borom du jëm suñu borom zatam mom moy nek di mer mais yoy yep mo xam muy ghadab yoy yep ay fi ay tajalli la may feñu suñu borom la subhanahu wa ta'ala wal motate du doon lo xamne nit kenn do ko wara jappé comme mer yi nga xamanteni mom la nit di mer ndax nit mer yi nga xamanteni lay mer day fekk amna lenn lo xamanteni xewna te yow beggo mu xew te bu fekkone ne man nga ci dara du xew donc ba nopi manam amna lumuy jur ci nit ki ay réaction yo xamanteni moy tax nga gis mu mer nonu di feut feuti xolam tang et cetera te yoyu ay melokan la yo xamanteni day yomb ci sunu borom subhanahu wa ta'ala waye ginaaw ci li aju ci hadith bi sax mom borom ki bi dina ci ñew ci walu wergu ak yoy mais même comme ci yeneen yi nga xamanteni mom kenn natatu wu ay wëram te baat bobu ñew ci baatu mer donc dañuy xamne lool ay feñu la ci feñu sunu borom subhanahu wa ta'ala yo xamanteni da kay feñu jam ñi wala buñ waxé ne kat ah jëf sangam kat day merlo suñu borom subhanahu wa ta'ala te yow nit ki xam nga manam borom doole borom katan ko am sañ ko xamne lu ko neex def bu yow sa morom nit rek bu la uppe doole bu méré nga gis conséquence mi am kon nga imaginer ko xamne mo gëna kawé ko di par exemple commissaire bi bu def melni Sénégal bu méré yeen conséquence lay am nga xol ministre bu méré wala président bu méré wala ko am mbeur ku borom doole katta nangam bu la méré donc et cetera donc nga xol yoy yeb nga nat na ko nga xol ko xamne nak te suñu borom ken dara nuru ko nuruul dara waye bo xolé yow yi nga xam rek te nga xam na bu mom buñ méré rek lo man di ngo def pour mer ma dañ ñu ne la kat nangam day merlo suñu bal fantal bi nga xamne kat ah li lu way di wara moytu li mo ci raw kon motax yoy nga xamne ay feñu suñu borom subhanahu wa ta'ala li ci wara yittel jambi du nek di lijeenti manam li nan lay amé manam ki jëm merum suñu borom nan lay ki et cetera ndax yoy man na duggal nit ki ci yo xamanteni da kay andi problème ci walu pass pass waye nga xol buñ neel suñu borom subhanahu wa ta'ala merna kon lolu yow lan nga wara jëflante ak lolu moy ko xamanteni meram ngañ la ci yow buñ neela nangam da koy merlo wala bok merna yow li wara don sa reaction moy fexé mu contant lolu kon moy fuñ neela kat nangam boko defé sun day merlo sun borom santala nga def lolu li nga wara xam moy ni ah man mi kat kon lima war ci sama waxtu bi ni instant bi ni moy fexé ba sama borom contant manam fexé ba yi nga xamné nenañ ku def nangam kat sun borom santala contant nga daldi def lolu ngara def lol ak tew lu mag suñu borom subhanahu wa ta'ala ak ragal ko magal ko toroxlul ko toroxlul ko kon yoy lañ ci sakku waye du di jema manam acc manam mermi ci jëm suñu borom subhanahu wa ta'ala mu lay andil yeneeni problème yo xamanteni ci walu pass pass lay doon dinañ ju mel non dinañ ci acc buñu agge ci côté bi nga xamanteni ci lay waxe ci pass pass kon muy wax ne hadith bobu gen akhrajo gennenako ibnu adi gennenako ci hadithu sayyidina abdullah ibn ayyub ibn abi ilaj mu wax ne hadathana sufyan ibn uyayna ne sufyan ibn uyayna mo len ke hadithal mu joge ci salim ibn abdullah ibn umar an abeehi mu jele ko ci bayam mune waqala waxna ibn adine la a'lamu qawm ahadan ken ko xamne rawahu solo nako anin ibn uyayna jele ko ci ibn uyayna ghayru ibn abi alaj ludul kini di ibn abi alaj muy Abdullah ibn Ayyub mune te wo te mom momu moy ibn Abi Alaj bob mun karul hadith la manam kuñu sip haditham la manam kon haditham doon lo xamanteni dañ ci meuna sukkandiku apare andi ne wax ju gëna gudd ak ci yenn borom xam xam yo xamanteni andi nañ ko ci mawduati kon te li nga xamanteni dal moy résumé wax ji nga xamanteni mom la ci andi ci walu hadith bi moy du doon hadith bo xamanteni dañ ci meuna sukkandiku duñ meuna wax ni hadith bu wer la mais yi nga xamanteni par exemple manam ay hadith lañ yo xamanteni bon ndax waxul ba te amu ci fenn ci bir fu mu wax ni ludul ni innul jawzi andina ko ci mawdu'ati ci ahadith mawdu'i waaw te wa zahabi aussi andina ko ci mizan mom sax dafa wax ni hadith bi mom maam luñu sos la luñu sos la te ibn jawzi aussi andina ko ci mawduati donc borom danaka borom xam xam yi nga xamanteni ño ci wax na aussi imam suyuti donc ñoo ñep wax yi ñu wax day tektal ne kat kon hadith bi duñ ci mëna sukkandiku ci ne kat hadith bu wër la xeyna nak ñi nga xamanteni ñom ñok yi liñ ci jublu won moy gëna xirtal nit ñi ci ñuy jangal xalé yi waye maam loolu li ci am ci ngeenel ci yenen yu wër taxna xeyna dess ci soxla hadith bo xamanteni du wër waye li nga xamanteni ñep dañ koy mëna japp moy ne eggalé xam xam ci xolu xalé yi loolu ndariñ gi nga xamanteni mom mo ci ne kenn mënu ko natablé muy wax yenen hadith yo xamanteni manam dañ ñew xawa jégué hadith bi ci makna comme hadith bi nga xamanteni mom la wax né imam darimi mom moko génné mu jugé ci sabit ibn ajlan al ansari mu wax né كان يقال ان الله لا يريد العذاب باهل الارض فاذا تعلم الصبيان الحكمه صرف بذلك عنهم يعني بالحكمه وصرف بذلك عنهم يعني بالحكمه القران موي واخني امام دارمي جننا في ثابت ابن عجلان الانصاري مو واخني نيكون ñuy wax manam da nañ wax kana nekkon yu qalu di wax ne inna allaha naka bur yalla di lay ridu lele dana bëgg al azab mbugal bi ahli al ard ci wa suuf moy xeyna buñ defé lo xamanteni day waral mbugal mune fa iza bu fekke ne ta'allama khamluna jangana asbiyanu khale al hikmata chazes xam xamu chazes mune sarafa mu daldi dindi manam mu wëlbati bizalika ci lola anhum walis len walis wa sufsi mune yani bobu mu ngi nam bil hikmati ci hikma bobu sales muy alquran kon muy lool aussi donte manam yekati ko ba ci yunus sallallahu alaihi wasallam mais ginaaw sahabi la kon tene li dañ ko daan wax fayna moy budé lo xamanteni dañ ko doon wax ci jamono bobu ñakul ne kon dañ ko deggi ci yunus bi sallallahu alaihi wasallam wala bok deggon na ñu kay wax te terewuko te yoy doon ay mbir yo xamanteni manam xam xamam kiko amé won moy yunus bi sallallahu alaihi wasallam manam xamne kat sunu borom subhanahu wa ta'ala lele mu na wacce mbugal waye ñi nga xamanteni ño jang ci xalé yi tax duko wacce lool do xam mbir la yo xamanteni bu kasxabi waxe dañuy xalaat ni kat kon day doon lo xamanteni dafa jige ci yenente bi alayhi salatu wassalam mu ne comme benen amna benen texte bo xamne bo al imam ahmad mom moko andi ci tere az-zuhd ñu def ci dudd aduna mu jele ko ci malik ibn dinar mu wax ne inna allah azza wa jalla yaqul inni uridu an u'azzib ibadi fa idha nazartu ila julasa'il qur'ani wa umaril masajid wa wildanil islami sakana ghadabi yaqulu saraftu azabi mun imam ahmad salona ci zuhd jele ci malik ibn dinar mu wax ne inna allah nakbur yalla azza tedna wa jallate magna yaqulu day wax ne inni naka man de uridi domi beug an u'adhiba ma mbugal ibadi samay jam fa iza waye bu fekkene nazartu kholna ila julasa il qur'ani ci ñi nga xamne ñoy togalé al qur'an manam ñi xamne dañuy tok di jang al qur'an wa umaril masajid ak ñi nga xamanteni ñoy dundal jakkay manam ñoy dem ci jakkay difa nek di julli ak difa zikr etc wa wildanil islam ak xalé l'islami mune buma gisé lolu sakana day daldi gif ghadabi sama mer mune yaqulu mu waxne saraftu dindina albatina azabi sama mbugal kon bon bi mom def ci talikh roma def ci talikh ak bi nga xamanteni mom mo ci yitu def ci talikh waye mu don yo xamanteni danaka boy xolit fimi duggu moy ci babu tarhib wa tarhib manam yo xamne day xey mom lo nit ki ci def lu bax ak diko moytulo diko titlo ngir mu baña jégué lenn lu bon motax boy xol makna yi nga xamanteni ñom ñoo ñew ci hadith yi yépp day gis ne day doon lo xamanteni lu yanu mala la te li nga xamanteni mom lañ ci djublu rek moy fexé ba nit ñi di gawantu di jëkëntu ak aduna ak leneen dul yalla ci xol yi nga xamanteni ñoy xalé fexé ba di jital li nga xamanteni moy gëm yalla ak xam li nga xamne mom moy ak ay diglem ak ay terem ak xam li nga xamanteni mom la bëgg ñu fas ko te mu aji ci mom fexé ba lolu jitu ci xol xalé té kon loy yeb di lo xamanteni njariñ la nga xamanteni mom mo ci ne ken natablew ko donté li nga xamanteni mom la solo té mom sax nim ko waxé day wané né manam lool rek li ci djublu motax mom askanale ko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waye dana solewef na rek solewef na kon da ngay gis né mom manam xirtal bobu la ci djublu waye du ci ngir saxal né li ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam la ko le djugé authentiquement wayé nak al-rumari momit li nga xamanteni mom moy liggéeyami non la def manam ñu xamné kat wala li ñu bañ ko nen li yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mom moko wax waye jappé ko rek wax jo xamanteni wax ju rafet la jo xamanteni war nañu xéetal ñu gënu gor gorlu ci buntu bi ndax ki bëgg lu baax it fu mu dégg lu baax rek té mu doon lo xamné contredirut li nga xamanteni mom moy al-quran ak sunna daf ca wara jëm mune kon mu andi wat benen texte batay manam mu melni li benen day dug batay ci bir ruwiya bi manam bim ne ruwiya anna ta'lima sirat kitabillah yutfi ghadaballah lolou ben la wa anna kon day melni waruya anna kon waruya te solef nañ batay ne anna naka ci lu wer ba wer de ta'lima shay'i xam le mbir mi fi sigari ci ndaw kan naxshi day melni manam nga gravé manam reud bo xamanteni ci manam buñ nane naxsh duñ reud bo xamne dang ko reud comme ci papier waye day doon lo xamne boko reudé manam da koy yettalé motax ci xéer lañuy naxsh wala ci bante lo xamne dang ci gravé motax mo gravé bi mom moy gëna dama xamul ban mo lay mëna utiliser ci wala pour mëna wax gravé bi mais comme lu melni reud ci xéer motax mën nañ ni reud fil xajari ci aw xéer xam nga li nga xamanteni da nga ñew gravé ka ci xéer loolu kenn du ko mëna effacer nit ñu nebb fiñ do ci ndox waccio nit duko ki duko effacer moy ne kon loolu mu gëna yeey sax fa dess fa yag fa ke lo xamanteni par exemple comme niñ koy waxé leg sax mom daf ko yemal fi mais leg ci yenen misali je pense amna ci ben ci téré Serigne Touba radhiyallahu anhu mujumul khayna muy nahju muy wax nan jangal xalé day melni reud ci aw manam gravé ci aw xéer manam yett reud bo xamné reudou yett lay doon ci aw xéer alors que jangal mak leg day melni reud ci am ndox aw bo ñëw ci ndox mi ci dex gi wala ci geej nga daal di ñew bind sa bismillahir rahmanir rahim bo noppé est ce que di nga gis bismillahir rahmanir rahim ba bi sa do gis mu nga bo bindé ba bala nga bind ci sin ba moy tout effacer lool di woné kon rawanté bi nga xamanteni xélum xalé wala xolup xalé daf koy rawanté ak xolup mak ci walu bob lool nak mom moy generality da la nga gis mak ño xamne nak suñu borom subhanahu wa ta'ala samal na len sen xol ba nga xamne nañ doon jappé xeyna bañ nekké xalé toujours dañuy continuer di mëna japp té duñ faté nga gis xalé bo xamne lég lég pour mu japp lég lég dina xawa jaxé tay lég lég di gaaw faté kon loolu mom moy generality bi kon ñu julli lég buñ ñëwé inshallah dal di wax li nga xamne nako ci hadith ci ki bobu manam tabar bobu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله تبارك وتعالى وسلم إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم كون داني اغلي ان شاء الله ياغنا نيغي يمون تي نيارلو حديث بو فيم وخيني وان تعليم الشيء في الصغر كالنقش في الحجر ما نامني kon solo yef na batay ne jangale mbir mi ci ndaw wan talim wa an nek ci lu wéré wér talima shay yi xamle mbir mi fi sigari ci ndaw kan naxshi day melni redd manam reddu bi yatt ma gravé fil hajari ci xeer ci doj kon ñu ginnaw daf ko indi comme ci indi way mu melni hadith kon dañuy indi commentaire bi nga xamne mom la ci al rumawi indi inshallah kon mu wax ne ñaarelu hadith bobu dafa wax ne mom berim borom tere bi wayna ta'lima ash-shay'i fi as-sighar kan nakhshi fi al-hajari qultu ñu ne ma borom tere bi dafa wax ne kon solo yef na batay ne jangale mbir mi ci ndaw day melni kon rod ci aw xeer mu ne man ma wax mom al rumari ne lolou akhrajahu al-tabarani fi al-kabir ma imam tabarani en nako ci mu'jam kabir ki solo marwan ibn salim mu joge ci abu darda di sahabi bu mag bob radiyallahu anhu muné qala mu wax ne qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ne ndawal bur yalla li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne مثل الذي يتعلم العلم في الصغر كالنقش في الحجر ومثل الذي يتعلم العلم في كبره كالذي يكتب على الماء من مثل مثال الذي كان خامني يتعلم داي خملو مام داي جانغ العلم خم خم في الصغر تي نداو كالنقش داي ملني رد بيات في الحجر تي تي خير ومثل الذي مثال كان خامني يتعلم داي خملو العلم خم خم في كبره تي مغام غناو بام ماغالي مو نيكال لذي كوكو داي ملني كاغا خامني يكتب داي بن على الماء تي ندخ مو ني و مروان مو ني ندخ مونغ لاي واخني تي صلوب مروان ابن سالم لا مو جيوي تي ابو الدرداء مو واخ لن نك مروان مومو امام بخاري manam dañ ko da'ifal manam dañ ko jappé comme ku da'if té ñi ko jappé comme ku da'if moy imam bukhari imam muslim ak abu hatim mune ibnul jawzi momit solo na hadith bi imam ibn jawzi rahimahullah solo na hadith bi ki yonu hanad ibn ibrahim an-nasafi top ci solo baqiya mu jele ci muammar mu jele ci zuhri mu jele ci abbi abu salama mu jele ci sayyidna abu hurayra radiyallahu anhu wa rahmatullahi anil awwalin mun sayyidna abu hurayra waxne qala waxna rasulullahi ndawal bur yalla li sallallahu alayhi wa sallam ne man ta'allama al-ilma wa huwa shabun kana bi manzilati rasmin fi hajar wa man ta'allamahu ba'da ma kabur fa huwa بمنزله كتاب على ظهر الماء ني لول موي ياخ بيغا خامتيني موم لا موم لا ابن الجوزي اندي تي نياري موم لا ابن الجوزي اندي امام ابن الجوزي كون خامغا ووتي ن توتي اك بيغا خامتيني موم لا تبراني اندي تي مروان مومو تي نيك nga gis ni ñoy aima yoy dañ ko jappé comme da'if ñu fatale ne manam da'if tekul ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxuko kon bari na ay sabab yu mëna tax ñu japp ne kat rawi bi daif la mo xam muy jappam déssé deugar par exemple té donté mëna na doon ko xamanteni ku bax la ku wax ci ça mais ñu gis né jappam déssé na deugar wala yu démé non ñu jappé comme daif mais loolu lepp té cool né yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ko wala tekki wul ne lim wax du deug wala yu demé non kon detaay bobu jar na ci japp benen bi ni nga xamanteni mom la imam ibnul jawzi indi ne man ta man ko xamanteni ta'allama khamluna al-ilm kham kham wo wo fek bam kay jang shabun jeune la manam waxam bani la manam nek gul pa mu nekana lol day nek bi manzilati ci daraje manam day melni rasmin ab bind fi hajar ci manam dessin dessiné redd fi hajarin ci doj xeer wa man te ko xamanteni ta'allamahu khamluna ko ba'dama kabur ganaw bamu magale mune fofu wo kok bi manzilati day nek ci manzila manam ci daraje kitabin ab bind ala zahri ci ginnaw al ma'i ndokhna mune waqala te waxna manam ki imam ibnu jawzi mi nga xamanteni momo andi bobu momo andi riwaya bobu dal na hinat momu wirul manam du kuñ jappé comme ko xamanteni lum solo dañ koy jappé comme sahih ne la yusaqu bihi desuko manam ken manuko wolu kon du sekha manam hinat momu du ko xamanteni dañ koy wolu ci xam xamu hadith ndax daf la wax ni fofu manam yakh bi imam ibn jawzi daf ko indi ci ñaar yoon ben bi muy joge ci hinat bobu bi ci dess di solop baqiya mu wax la ne baqiya bobu aussi momit mudallis lañ ko jappé ci borom xam xam hadisi bu mudallis moy comme ki nga xamanteni manam day solo ci ko xamanteni mom degge wut ci mom comme par exemple ko xamanteni dafa nek par exemple ko xamanteni jamononté wo ak mom nga daan né and diw wala bok même bu féké nga jamonté mom mais jëlé wo ci mom dajé wo mom nangam et cetera nga daan né and diw té tuddo manam fi mu jaar ba aksi ci yow manam xam nañ né yow jëlé wo ko ci mom directement mais tuddo ñi nga xamanteni ñom la jaar manam né wo jëlé na ci diw koku don ko xamanteni ko gis la jele ci mom koku jele ci diw ba ag ci koku way da nga ñew rek naan diw te ñu xamne yow jele wo directement ci koku te tuddo fu mu jaar ba ci yow lolou day don tadlis day don tadlis mu ne kon man te mu ne mu dalis nak moy ko xamanteni manam dañ ko xame lolou manam da mom da koy def dañ ko xame lolou motax boy xol suñu jamono da ngay gis ni kon ñu bëri mu dalis li ñu do dalis lañu doon am dañuy wax ne diw neena wa waaw tekke diw moma musuma ko gis musuma bokk ak mom jotaay hein bonapi dikine daali dem nit ñi japp ne te ñi lay deg it xamne man mi ke bokuma ak mom jotaay monopi nan neena te waxuma fan la jaar moy wone ni manam doxalinu borom xam xam dafa xawatum rank ci jamono ji manam ni borom xam xam yi doon doxale ba nga xamanteni seen mbir dañ ko meuna woor dafa melni legi dañ ko sagane nga xamne legi dañuy wax sanni te duñ ko manam duñu outal wax ji fo xamanteni wala dinañ xamne kat bi bu ko waxe fi la buma ne kat wa diw de wax na ma ne diw neenako am lolu am isnad dinañ xamne kat wa yow mi diw mo la wax bu ëllëgé ba ñun nekkatuñ fi bu ñëwé dinañ mëna gëss wa diw man néna diw wax na ma est ce ñoo bokkon jamono nangam mëna gëss ñu ma ñëwé rek né diw néna té ko xamnañ né bu ñëwé né wa li ci li fan la ko tek kenn du mëna gëss man na doon dëgg mais dëgg go kon dama koy sank ngir doxalin woow rek du doxalin ko xamanteni wooru mato kon lool moy kon baxiya mom doon kon mu dalis kon hein bon nak legui mu comprendre ko ak différence bi ak daif ak wa c'est que manam ki nga xamanteni mu dalis la moy ne kon li nga xamanteni mom la ndax daif par exemple ki nga xamanteni dañ na daif la man na am ay ki yu bari manam man na am ay raison yu bari yo xamanteni mom motax ñu na daif la man na don par exemple ci ñak jappam donc yu bari man nako jur buñ né tadlis nak li ñu wax ni mom moy tax ñu né ki mu dalis la manam day solo yo xamanteni ci ño xamanteni mom jëlé wu ci ñom directement té du wax manam affaire voilà li mom mo voilà té day dañi fat kon li mom mo gëna précis lé mom mo gëna yaatu mune tawakh akhrajuhu manam genné nako batay ibnu abdul bar ibnu abdul bar ni borom xam maliki bobu fil ilmi ci al ilm xeyna muy téré bu mbind wala bok ci bir ben téré mu don abjuki ci bir mune min tariqi sadaqa wala wa xeyna non lañ koy lire sadaqa ibnu abdullah mu jele ci talha ibn zayd mu jele ci muhammad ibn ajlan mu jele ci sa'id ibn abi sa'id al-maqbari mu jele ci sayyidina abi hurayra radiyallahu anhu ci wa ci même ki bobu manam même texte bobu te genné nako batay al-imam bayhaqi ci al-madkhal ci yonu musa ibn uqba mu jele ci abi zinad mu jele ci a'raj mu jele ci sayyidina abu hurayra mais ci lafz bi ni may beug wax muné man ta'allama al-qur'ana fi shabibatihi ikhtalata al-qur'anu bi lahmihi wa damihi wa man ta'allamahu fi kibarihi fa huwa yaflutu minhu wa la yatrukuhu falahu ajruhu marratayn muné man ko xamanteni ta'allama khamluna manam jangna al-qur'an fi shabibatihi ci ndawam manam bimi nek jeune muné koku ikhtalata day jaxaso al-qur'an bi lahmihi ci suxam wa damihi ak deretam manam al-qur'an day jaxaso ak yaramam ñu wax ni ki nga xamne da fa jang al-qur'an ci bimi nek ndaw lol al-qur'an day muju bok ci mom moy ne kon lol alquran bobu daf ci dess manam bobu moy gëna naxaré faté boy xol même ci alquran li gëna ki moy la nga li ngay gëna japp nga xamné da naka doko mëna faté do imaginer sax mo possible nga faté ko ñaar day doon ñinga jëk mokal ngir ki biñ ci am agit né bobu jeune nga won nga xamné lu bari dugg ci sa ki nga xamné nak dafa bayyi ba suusi yi dugg mu doora bëgg jang alquran ci lay gëna metti mune wa man kepp ko xamne nak ta'allamahu khamlunako fi kibarhi ci magalam manam fek mu don mak mune koku fahu mom yaflatu day recc minhu ci mom wala yatrukuhu waye du ko baye manam ki nga xamanteni daf bi daf kay day jang alquran fek bobu magal na lolou moy wone yitte wo bi nga xamne mom la yitte alquran ndax man na wax li dal dafa jafé dal baye waye mu ngi ci diko yitte wo muy recc ci mom waye momi du ko baye bu recc mu jëm ki di nafarat etc mune koku falahu koku day am ñel nako ajruhu ak fay maratay ni ñaar yoon moy yoolu jang bi yittew gi mokal ko ak yoolu choono bobu nga xamanteni mom la ci daj muy recc mu diko jima dabatal ak diko nafar mune hakaza nakani manam ci meme version bi akhrajahu lako genné ad-daylami moy ki bind musnadul firdaws mom ci solo Abdul Halim ibn Muhammad ibn Abdullah ibn Qais ak ci benen version wu Umar ibn Talha ñom ñaar ñepp ñu jele ci Sa'id al-Maqbari ñu xamne tudon nañ ko fe nga xamanteni ci la Muhammad ibn Ajlan jele ci kaw mu jele ci Sayyidina Abu Hurayra batay Imam Barqi andiko ci al-Madkhal ci anam bile mune mu wax ne ñaarel bi manam muy ñaarelu solo bi nga xamanteni mom la indi awla mom mo gëna yey an yakuna mu nek mahfuzan ci ñu retenir ko minal awal ci ba jëk manam ne bi nga xamanteni mom mo mujj muy bi version bi nga xamanteni mom moy mujj mom la gis ne mom mo gëna jégeñ ak wër mom mo gëna am priorité ci yeneen version yi nga xamanteni ñom ñoo jitu mo gëna yey kon ci ñu retenir ko mu nekultu ma wax kon borom alaqumari di waxat fi dal ne wa min tariqi sani ci yoonu ñaarel bi manam ci ñaarel version bi tariikh bi nga xamne mom la ci indi moy Musa ibn Ukba ibn Abi Zunad ibn al-A'raj wa an al-A'raj an Abi Hurayra bi nga xamanteni mom la indi mune ci yoon bobu akhrajahu genne nako al-Marhabi fil 'ilm ci al-ilm mom ci téré bu tudd al-ilm wala bok ci jukki ci ben téré bu tudd non wa ibn adi fi al-kamil ibn adi aussi andina ko ci al-kamil al-kamil fi dhafa mune waqala te waxna ne la yutaba'u desul top umar ibn talha alayhi man desu ci top umar ibn talha ibn talha mom mo nek ci mu tekki bi la wala ñaari ñaari bi la am ñu rawaye tan ro ibn talha allahumma an sa'idin hadith ñaari ah wa wa mune wa ma taqaddama li nga xamne nak jituna lolu yuraddu deskay delo ala ibnu adi ci ibnu adi mune warawahu te solo nako batay al bayhaqi al imam bayhaqi fil madkhal ci madkhal min tariqi ci yonu kon di benen yon yazid ibnu harun waxne akhbarana khibanun isma'il ibnu iyash mu jele ci isma'il ibnu rafi' kon ci meme version bobu marfu'an mu don luñu yëkëti manam kon ñu yëkëti bam ag ci yannabi sallallahu alayhi wasallam mune waqala mu wax ni hadha li munqati'un lu dok la yaani li muy tekki moy mu'dalan manam mu'dal yaakaana gisoon nañ ko ak señ fallu muy bo xamne dafa am ki bu manké manam dafa am ku manké ci chaîne bi wala ci chaîne bi nga xamanteni du mëna jokku bokula wax non mawquf moy bi nga xamanteni ci sahabi bi la yam wa ma am yeketew ko mais fi lim ne marfu motax kon du don amul wax fo mais dafa am ko xamanteni mom mo rot ci chaîne bi mune wara waxute solo nako ay dan batay min tariq yazid ibn ma'mar kon ci yon yazid ibn ma'mar mu wax ne sami'tu al-hasan yaqul fa dhakarahu manam degna al-hasan muy wax après mou dadi tuddu hadith bi hasan bi na xamna ko mel ni ñom seigne mustafa ñoo ñu doon mëna wax ndax hasan sayyidina hasan la wala hasan al-basri mais yu upp ñaare ci yi ñaare hasan al-basri lañu upp liñ doon cité mais xeyna buñ laaje seigne mustafa xam ñan ñoo doon jëlé ci sayyidina hasan ibn ali dinañ mëna xam exactement kan la ci motax muhaddisun yi mom xamna ni do nañ len soxla ci jotaay yu mel ni mun fa zakarahu mutud ko min qawlihi ci waqam mun wa hakaza nak niki ni batay akhrajahu lak genni ibnu abdul bar ci ilm ton do mel ni ibnu abdul bar andina version yu bari ci meme ki bi min tariqi ci yonu ahmad ibnu zuhair mu wax ni hadathana أبو سليمان البخاري موهن حدثنا شيخ من أهل البصرة معنام بن سرين بو خامتيني سي نيون بصرة لا بوك كون لول موم لا ني تودنان مبهم موي مبهم معنام ني شيخ بن واي رك سي البال مي واخو كان لا سي واخو كان لا كان لا كان بن سرين دي سي كي كون مو جيلي عن معبد mu jele ci ma'bad anil hasan mu jele ci hasan batay mu wax ne bo wa ci version bi ne talabul hadisi fi sighar kan naqshi fi al hajar manam sakku xam xamu hadith mom fi sakku xam xamu hadith la wax fi sighar ci ak ndaw kan naqshi dafa melni redd manam redd grave fi al hajar ci xeer kon motax hasan bi mu wax ne cheikhun min ahli al basra an ma'bad tuddu ci xeyna hasan basri bobu ni ñakul ne kim kon mom la ci djublu yi nga xam nak gis nga ne mom lañ mujjé ni gis nga ne andi wu ci manam atté ki manam dafa bayyi non xeyna day doon yo xamanteni dañ koy mëna rafetlu ak lim waxon ni deuxième version bi man nañ ko retenir moy bimu wax ne man ta'allam al qur'an fi sabibatihi ihtalata al qur'an bi lahmihi wa dami an ci jangal al qur'an ci ak ndawam alquran day jaxaso ak suxam ak deretam kika jang ci magam day recc ci mom waye le fait que mu kay japp di bayiwuko nanguuta baye day tax mu am ñaari yoli on lañu waré manam hadith bi don lo xamné amana saxna donté amna comme ci version yu jëkke yu mu wax né ñi ko solo dans ben bi ki ko solo dañ ko daifal ben bi ki ko solo ñu jappé ko mu dalis lolu du jam ci le fait que maana bi doon maana bo xam et puis expérience day wone ni maana bi maana bu djubla day wone ni maana maana bi djubla ndé kon buñ delu waté ci li nga xamanteni mom la borom téré bi wax kon ñu fatalé né manam mom ni nga xamné mom la ko ëndé mais ruya kon day tektal na manam mom ci bopam du doon lo xamné da fay manam da fay askanalé ci dogu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam waye lim ci djublu moy wax jum gis la refetlu ko mo xam askano gum askano ci yonnati sallallahu alayhi wasallam wenn am dé waye mu gis né du wax la jo xamanteni boy xol kon day xel day dem ci né wax ju wër la ngir ne xel dakoy nangul lol teyit experience diko wone ne xalé yi buñ leen di jangal ñaare mokal alquran boy xol kuñ nan mokal na alquran di ci ëpp day fekk mu doon ko xamanteni ci xalé la donte dina am ay histoire yu ñuy netali ño xamanteni doon nañ mak jang alquran mokal ko mais lolou doon exception ngir bo doone mak li nga xamne mo lay wër ci ay xéeti yitté ay xéeti souci ak soxla yu bari ak yenen yu bari ngay topato njaboti et cetera ba tax déjà sa xel feex bi nga xamanteni mom la wara feex ak sa xol pur bi nga xamanteni mom la wara pur na experience mom ay erreur ak lu net ñaari daf ci am donc xeyna lolou dina tax sa mokal ci mak day gëna jafé sa mokal bu fekkene da nga nek ci xalé nga xamni sa xol mu ngi ci état pureté original bi nga xamanteni ci la nekkon kon buñ ci delu waté kon ci yahu risale mu ne wa anna ta'lima shay'i kon ci lu wër ba wër ne xamlé mbir mi fi sirari ci ndaw kan naxsi day melni redd fi al hajari ci aw xeb mu ne waqad masaltu misalal na laka ñel min zalika ci lolu ma lo xamanteni yantafi'una dañuy jaruñu ñan ñoy jaruñu fi xalé yi nga xamanteni mom la ñom la jangale kat bi doon sakku mu bind li pour ñom ñu ñu mokal ko moy ne kon risal teer buñu wara mokal la en koy mokal inshallah ah ñu borom may en tout cas ñu mokal maana yépp inshallah te may ñu jëfé ko te may ñu lepp jëmmon rek ta mune ma xan masal du kon misal na la ka ñel min zalika ci loolu ma lo xamne yantafi'una dañuy jariñu inshallah bu fekke ne soob na yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala li lay won ma nga xol mag ñi manam niñ doon bindé nga xamné donté ndax li mi def li lepp sabab lu la manam fexé bind lo xamné dañ koy ki après jangal ko tout ça lool moy sabab lu nga xamanteni yëngutul taharruk nga xamanteni mom la mindeef mi di def moy comme ñun ñi li ñuy def jël téré bi diko jima jang et cetera wayé téwut la nga xamanteni mom moy ndariñ la ak la nga xamné mom lañ cey yaakar ci ay résultat duñ ko acc ci luddut mashiatullah subhanahu wa ta'ala manam ciob rek sunu borom subhanahu wa ta'ala manam ni mbir yi lepp fi mi aju kep moy ciob rek sunu borom subhanahu wa ta'ala nga xamanteni mom moy def luko sop fa'alun lima yurid mom moy def luko sop motax lolu toujours boy xol ci sen mbind da ngay gis ne toujours dañ la koy fatali li ñi soñ yep ci gor gor li gi toujours way dañ la fatali ne kat gor gor lu ki sey cieur ak moyen yi la yalla jox ci kent lay katan waye nak bul fatene lepp luy am mo xam muy njariñ wala lenen lum ci meuna don ajiwul ci len luddut ciobre sunu borom subhanahu wa ta'ala kon insha allah kon danañ jariñu ndem sopna bur yalla sunu borom subhanahu wa ta'ala danañ jariñu ci lan bi hifzihi ci mokal ko manam buñ ko mokale insha allah danañ ci jariñ wa yashrufuna te danañu ciorfati bi ilmihi ci xam ko wala wayasrufuna danañ tedd bi ilmihi ci xam gi nga xamanteni mom lañ koy xam wayasaduna te danañ texé ndax xam xétu tedd nga ndax boy xol borom xam xam yi rek le fait que ñu xamni ki borom xam xam la déjà nit ñi dinañ la xolé beut bo xamanteni du bok ak ki nga xamné du borom xam xam wala xamuñ ne borom xam xam la ndax lere nit na doon borom xam xam sax romb la ginaaw xamone borom xam xam la day romb comme n'importe qui waye le fait nga xamne ki borom xam xam la rek boko gisee dina am wala lolou tedd nga go xamanteni sunu borom subhanahu wa ta'ala mom mako kon xam gi nga xamanteni mom lañ ko xam lolou insha allah danañ ci tedd manam insha allah bi day del daf ko jital ni mo ne kon ci ñew yep daf cey dug manam jariñu ci mokal ko insha allah la tedd gi nga xamanteni mom lañuy tedd ci xam ko insha allah la texé gi nga xamanteni mom lañuy texé wa yas'aduna bi'i'tiqadihi ci fas ci gëm gëm gu deugar ndax li tax gëm ñuy utiliser xam nga gëm moy iman moy croire mais ñuy utiliser batu aqida i'tiqad i'tiqad aqada moy fas tak comme nga jël boom ki fas tak gis nonu muy deugar e taqada moy fasu manam yo nga fexé ba soxol fasu ci lolu nga xamanteni dara du ko fecc nonu mu wara deugere motax ñu kon ñukay tuddé intiqad manam buñ ko fassé fas ku deugër gëm ko gëm gu deugër wal amal bihi ak jëfé moy né saada manam nga xamanteni mom moy texé félicité ci aduna ak alakhirah ci sowere sun bon fantala la aju ak yermandem waye ci mbaxam ak yermandem mom mo digene kat ko xamanteni xam nga gem nga li nga xamanteni mom nga wara gem jef jef ju bax man amana wa amila salihan inshallah mu defal la texem gog manam ngir tektal la yonu texe gog nga xamanteni ci ciobarem rek la koy la koy may motax kon bu fekkene mokal nañ ko inshallah danañ jariñu inshallah ci mokal ko té danañ téddé inshallah ci xam ko té danañ téxé inshallah ci fas ak gëm gu dëgeur nga xamanteni dañ koy gëm ak jëfé gi nga xamanteni dañ koy jëfé manam gëm ci liñ wara gëm moy parti bi nga xamanteni day wax ci affaireu gëm ak jëfé li nga xamanteni parti bi nga xamanteni affaireu fekk la ak jëf nga xamanteni moy jëfi ci ri jaamu yalla ni et cetera amani benen hadis be ko commentaire bi touti la wa kon man nagn ko fi comme ça agal wa mune waqad jaa ta dikna ndax ñaari bo dege ay ruya ak khad jaa wala khad warada yoy yeb day tekte na texte bi texte ou bien en tout cas khabar la bo xamanteni leg nak mo xam dañ koy askanale ñuy xol nak kan lañ koy askanale wa mais dal mom mi la roté wa leg ñuy xol nak bu né wër na ni ci nabi sallallahu alayhi wasallam la jige ñu door man wax né sahih la nangam et cetera man ko ki wala mais le fait que mu né ja motax dal di def 2 points kon ni ñew na né an yumaru ñu digal leen ñu digal ñan xalé yi bi salati ci julli di 7 simina ci juroom ñaari at manam ne xalé bu amé juroom ñaari at rek dañ ko wara digël digël bu fédéliku manam mu comprendre ne ka da wara di julli waxtu bu ciot ni muy julli way yudrabu te ñu leen di door alayha ci julli buñ ko defut li 10 buñ amé 10 ans manam buñ xasse am 10 ans mom da nga leen di xamal ne li mom boko defut mom sayduma xajna ci té effectivement bu ko deful nit nga door wa donte nak du don door bo xamanteni da koy gañ wala muy indi ben problème way yufarraqu tadis di takhale baynahum ci sen digeunte fil madajin ci laliya manam ci tedway manam buñ xasse am ki yit ñu séparer len ci lali legi hadith bobu moy 3e hadith bi yakana mom sax ñetti hadith yoy rek ci lay def tan li ci bir introduction bi ni ak li wo aju ci même aqida bek yoy yeb ni mune qala dafa wax borom tere bi muy ibn abi zaid al-khayrawani radiyallahu rahimahullah ne qad ja adikna an yumaru ñu digal len ñom xalé bi salat julli li safan sin ne ci joom ñaar at way drobu te ñu dool len alayhi ci lolu li 20 ci fukku way farax te ñu takale baynahum sen digeenté fil madaya ci tudd waye lal yi mune qultu waxna mom al-ghumar rahimahullah moy wax ne akhrajahu bobu kat genn nako abu daud al-imam abu daud wal hakim ak al hakim an-nisaburi min borom al musaddarak wad dar qutni ak dar qutni min hadisi am mujjele ko ci hadisu amr ibn shuaib mujjele ko an abeehi ci bayam moy kon shuaib bob an jaddihi mujjele ko ci mamam yi nak tudul mamam go kan qala mu wax ne qala xeyna nak ki borom xam xam hadisi dañ xam mamam ba xamne buñ waxe rek dañ xam kan lay wax xeyna koy def wa té mom mi benen téré bi mu wax né mom la ci bind wax na né fofu affaire yi gëna yaatu kon motax fi xeyna day gëna teul ba xeyna yenn yi duñ ko xam ñun nak ginnaw xam xam hadith ayo ñi non dañuy wax lu ñi ki rek mu né qala waxna rasulullah ndawal bur yalla li sallallahu alayhi wa sallam mu yenen tibbi sallallahu alayhi wa sallam ni muru digal len awladakum seni dom bi salati ci julli wahum fek ñom abna'u sab'in domi jurom ñaar lañ sinina ci ay at manam seen doom fuñ amé juroom ñaari at rek nang leen di diggal ñuy julli ne wahum abnaahu manam jumla bobu day doon xal en grammairien manam xal kaunihim abnaa sab'in manam jamono bañuy nekké manam fuñ bokké ci ñi ñu tudde doom juroom ñaari at rek nang leen di diggal julli manam fofu manam bu ko wessu bu baye bu wessu juroom ñaar at boko mané tette nak diko tag ci julli avant mo geul manam teki wul ne fek amul juroom ñaar mom doko digal dara avant nga kay tambali pour juroom ñaar nga gis mu commencé régulier bo agge 10 nak moy bi nga xamanteni ah bu ko dewul mom do ki rek nak mune wadri buhum te na ngeen hadith moy kontiné wadri buhum na ngeen len dor alayha ci julli buñ ko defut wohum fek ñom ñuy abana adomi ashr sinina ashr fuk sinina ci ay at wa fariqu ta taqalen bainhum sen digeunte fil madajan ci lali wa rawahu kon solo nako abu daud sen imam abu daud rahimahullah wa tirmizi imam tirmizi wal hakim al imam al hakim darqutni ak imam darqutni rahimahullah jami'an rahimahumullah amin jele nango batay am nga wax na la fe ben yoon fi mu wax la min hadisi ci hadithu abdul malik ibn rabi' ibn sabra mu jele ko an abihi ci bayam mu jele ko kon bayam di ar-rabi' ibn sabra an jaddihi mu jele ko ci mamam kon di sabra ginaaw fe def ko tudd bayam tudd mam ni motax fi me poser une question bu def fele nak mom dafa tudd rek bay bi te tuddul ki bi tuddul mam ji wa kon mu jele ci mamam xala mu wax ne xala wax na rasulullah ndawal bur yalla li subhanahu wa ta'ala sallallahu alayhi wa sallam ne muru digal len asabi ya xale bi bis salati julli iza balagha bu jote sab'a jurom ñaar sinina ci ay at wa iza balagha te bu jote sa yu jote ashra fuk sinina ci ay at fadribuhu na ngeen ko door alayha ci julli manam bu ko deful lu julli day jot rek nga door ko da neew kay julli ha ay bu koy sagane wala bu koy def mu jar door bu boba nga door ko mune taqala waxna at-tirmizi al-imam at-tirmizi ne hadithun hadith la bo xamne hasanun hasan la manam rutba hasan la manam bu rafet sahihun bu wer kon waxon nañ ci kibale imam at-tirmizi bu waxe hasan sahih manam ñaari sens yi mi am moy ñaari sens ben bi moy ñaari hasan yi feddeli wala yo xamanteni dañuy feddelante ben bi moy mu am ñaari ki yo xamne ben bi hasan la ben bi sahih yo xamne sax bu woba bobu sax dañ ko meun yekati ci kaw sahih kon imam tirmizi waxna ne hadith hasan sahih la kon bobu deugar na wa fil babi te ñew na ci buntu bi an abi hurayra jeul ci sayyidina abi hurayra radiyallahu anhu wa abi rafi ak buñ ñu jeul batay jeele ko batay ci abu rafi radiyallahu anhu wa anas ak sayyidina anas ibn malik momit radiyallahu anhu wa abdullah ibn malik ak sayyidina abdullah ibn malik al-khas'ami radiyallahu anhu mune kharajtuha boba defna tahriq bi fil asli ci kessan la moy bi mu andi won non malheureusement bo man gisumako sax xeyna ko xol nak xeyna du ñak peut-être ci net bi wala yu demé non nga am ko xeyna ku ko amone bobu da na am solo lolou moy bim wax ne mu téré bi mu jëk def ci ki nga xamne mo gëna yaatu donc et cetera nga xamne bi ni résumé waat la ci waye du té ñun bi surtout ndax parti bi sax ci introduction bi la mais surtout ci li aju ci téré walu fekk bi ni mom wax deug lim ci andi yakarna dinañ ci mëna japp bu baax baax dal inshallah wa bu ko défé yi ci dess nak mom moy ko jang benen téré comme ndax comme niñ ko waxe risal du téré bi kenn di am ñay ñeneen ni mom inshallah alam musallaf wa lol dagn koy baye pour lol legui ñun ñu kon mu ne kon te lolou dik na kon comme niñ ko gisee mu am ci hadith bo xamanteni ag na ci rutba hasan sahih kon yannu sallallahu alayhi wasallam digle ñuy digal xalé yi ñuy jullu buñ amé joom ñaar at di leen ci door buñ ko dé sag na bañu koy baña def buñ amé fukki at ak di leen tagale ca lal yi mu ne fakazalik naka non yeen bari da yell an yuallamu ñi leen di xamal ñom xalé ya ma la nga xamanteni farada faratal nako Allah bur yalla ala al ibadi ci jamni manam mbollem li nga xamanteni dafa war ci jamm ni li nga xamne sunu borom moko faratal ci jamm ni ci lan min qawlin ci ay wax manam wax yi nga xamne faratal moy yeen premier bi shahadat an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidina muhammadar rasulullah bob mom moy bo xamanteni mom ñep xamnañ ne bi mom ndax deja mom mo lay duggal ci l'islam amna yeen ni nga xamanteni nak xeyna sax mom bi loolu la ci djublu muy shahada yoy loolu la ci djublu waye amna yeen yo xamanteni farata la comme niñ ko lu melni salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam farata la minimum ben yon ci dund nit ki ndax ya ayyuhal ladhina amanu sallallahu alaihi wasallam taslim kon min qawlin ci wax manam ci li nga xamni nit ki daf ko wara wax cede ko ñu man ko considérer comme ko bok ci julliñ kon lool day doon lazim kon lu war wa amalin ak jëf yi nga xamanteni farata la nit ki duko def moy comme niñ ko xamé yi nga xamné ñoy pilier l'islam yi arkanul islam yi ak yenen yo xamné sharia daf koy waral bu fekké ni ci ay cas circonstanciel manam ay circonstances yu bokul lélé nga tol fo xamné sharia nangam la dafa digël yoy lu yu war la mais surtout yi nga xamanteni vraiment nit war ko ñak xam ci lab ci julli azak yoy yep ak yi nga xamanteni mom mo ci aju mune kon lolou dañ leen ko wara xamal qabla bulughihim lata ñuy majeur ndax buñ majeuré rek lolou day war ci ñom kon lata ñuy majeur won nañ ko xam lolou déjà na leen préparer dina nañ ci tagatu non et cetera kon motax ci ndaw lañ leen wara jang mune liati ngir muy ñew alayhim ci ñom al bulughu majeur ki ba manam buñuy ag ci don ko majeur manam buñuy dem ba cey tollu fekk waqat tamakkana fekk bobu deugerna tamakkun moy dem ba installer wu installation bo xamanteni bu deuguer lay nane tamakkun manan dem ba sax deuguer zalika lolu min qulubihim ci sen xol manam am fa place bu deuguer bo xamanteni du yengu wa sakanat mu dal ilayhi ci lo jëm ci lolu anfusuhum sen bakkan sen nafsu wa anisat mu wetliku bima ya'maluna ci li nga xamanteni mom lañu gis manam ñu tam ñu min bima ci la nga xamanteni ya'maluna dañ koy jëfé bihi ci loola min zalika ci yoy nga xamni mom lañu tudd ci farata ye lan mo koy min jawarihum seeni cieur manam nga xamne buñuy majeur dina fekk la nga xamne mom lañu wëra gëm fekk duguna ci seen xol ba placer wu fa ba installer wu fa ba deugër fa ba nga xamne sen xol da koy nangu sen nafs da koy nangu nga xamne danaka naturellement dañ tay gëm day muju doon lo xamanteni lu bokku ci sen mentalité la lu bokku ci sen identité la naka nonu fekki seeni cieur min yi nga xamanteni ñoy farata yi nga xamne suñu bal fantan la daf ko faratal ci jamni muy xeyti jamu yalla mune waqati ci deug farata da faratal na allah bur yalla subhanahu tuduna selam nga ci lepp lo xamanteni ak wañen la ak lepp lu ko jom kon faratal na ala al qalbi ci xol manam ni nga xamne mom la faratal ci xolup jambi amalan jef min al i'tiqadati ci fas manam li jef bi nga jef dafa bok ci farata yi nga xamanteni sunu borom taala daf ko faratal ci xol amna farata yo xamne ci xol la jëm am farata yo xamne ci cieur la muy cieur yi amna farata yo xamanteni xeyna wala walu tere yi demene amna farata yo xamne ci lamiñ la mais li nga amna li nga xamanteni mom la faratal ci xol min al i'tiqadati ci ay pass wa ala al jawarihi ak yimu faratal ci kaw cieur yi az-zahirati yi nga xamanteni ñoy yu feej na xol cieur la waye cieur bu feñul la cieur bu neubul cieur mu neubul na xol bi ñuy wax du xol biologique bi du xol bi nga xamanteni soxul mais xol bi nga xamanteni liñ nane moy cœur spirituel bi tax ñu nane xol deug nga xamanteni ci la gëm di ne ci la bëgg di ne ci la xam yalla sunu borom subhanahu wa ta'ala di nek kon amna lu ko wat amna it lo xamne mom la sunu borom faratal ci cieur yi nga xamne ñoy cieur biti moy comme niñ ko xamne juroom ñaari cieur yi supp juroom ñaari cieur yi moy beut lami nopp loxo tank bir ak pey kon yoy ñoy ci ribiti kon yoy it waral na ci ñom amalan jif min ta'ati ci jefi top yalla jam yalla mune wasa ufasilu te dana faram facce la ka ñel la ma la nga xamne shartu shartalna la ka ñel la zikrahu tuddu ko ma ni nga xamanteni kat moy li nga xamne mom la expliquer ni dina ko tudd mune dana la ko tuddal baban buntu manam par buntu la koy def luma ñew rek da koy indi mu jall waye dama koy def buntu par buntu yoy nga xamne wax na la ko yeb ne la dina la ko andil digna ko shartal na la ko ne dina ko andi yoy yeb dina la ko andil buntu par buntu li yaqruba ngir mu jege min fahmi ci degg mutaallimihi ni kay jang ni kay xamlu insha allah ndem sonna yalla ta'ala mu kay wa iyyahu te mom rek nak bur yalla subhanahu wa ta'ala nastakhiru lañuy sakko tan manam yalla rek lañ ci consulter nak manam mom lañuy sakku ci mom moy istikhara ngir buñ teggé ci istikhara istikhara yastakhiru muna nastakhiru kon mom rek lañuy tanlo ci mbir mi ndax dañ ko wara def wala duñ ko def le fait que nak mu def ko moy wone nak kat suñu borom kon subhanahu wa ta'ala mom moko jëmele ci mu def ko kon mu doon lo xamanteni kon inshallah lu barkel te barke bi yakarna ku ne xamnako gis nako mune kon mom rek lañuy tanlo sun borom subhanahu wa ta'ala wa bihi te ci mom rek nak momit sun borom subhanahu wa ta'ala nasta'inu lañuy sako ndimbal lañuy dimbaliko ki yalla rek lañuy dimbaliko ñu suñu xam xam dimbaliko ñu suñu man dimbaliko ñu suñu am dimbaliko ñu len wala kenn lu moy yalla sunu borom subhanahu wa ta'ala ndax mom rek mo meuna dimbal wala tidet hawla pexe di am wala tidet quwwata katan di am illa lu moy billahi ci yalla al ali mom nga xamne mo kawé al azim moy nga xamanteni mom mo mag manam amul pexé bu meuna tax nit ki mucc ba ci moy yalla yi sax mucc ci amul katan gu nit ki di am ba tax mu meuna jëf ba ci jaamu yalla yi sax lu moy ne ci yalla dog la ko meuna amé han ci nimbal suñu borom fantala ci nimbal suñu borom ak ak sam ci ko meuna amé moy ne manam lolou bu ci guenné may suñu borom bala baye ak sa bop rek moy sanku té xam nga bala baye ak sa bop toñu la mo ra suñu borom ma tax nit moy toñ bopam rek waye problème moy fum la baye ak sa bop nga toñ sa bop kon lenn do nga woor moy iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in moy comme ni nga xamanteni mom la def ko tollu di dimbali ko ci suñu borom subhanahu wa ta'ala té xamné li nga xamanteni moy haqiqa bi sax té du dañ mo fi masane ti du fi juk moy la hawla wala quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim pexé du am amul du ma sa am katan amut won té du am lu moy ci yalla billahi lu moy ci yalla subhanahu wa ta'ala al-'ali moy ki nga xamanteni mom mo kawé lepp nga xamanteni kawé gi du né dañuy jéma nat mom ak li mais dafa kawé ñu man di ci jéma nat dar ak diko mëna comparer ak dar mo gëna mag lipit mag go xamné du né dañ koy comparer ak lenen waye dafa mag go xamanteni da tax sax kan mëna ci ko comparer dar mag go xamanteni suñu xel mënu ko daj kawé go xamanteni suñu xel mënu ko daj kon kawé na gepp kawé mag na gepp mag wa sallallahu ta'ala bur yalla ta'ala julli wa sallallahu yalna bur yalla subhanahu wa ta'ala dolle dara yalla dolle teral dolle wacc xewal ala sayidina ci suñu sang ñun ñepp bolé minde fi suñu sang koku moy kan muhammad sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam moy kan nabiyhi moy yonentam ta buñ ñe yonentab yalla bi rek sallallahu alayhi wasallam dañuy xamne moma bu dé keneen faaw ñu préciser né yonentab yalla diiw waay buñ ñe yonentab rek wala yonentab yalla bi ñu xam nak mom ngir né mom ci ak yonentam moy ciosan ndax buntu nabiyya wa adam baynal ma'i wa tin wa alihi ak ñoñam comme ni nga xamanteni non lañ ko waxe won buñ né ñoñam mbolam ñi nga xamné dañ yor jikko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam top ko dañuy dugg ci bir lool comme ni nga xamné non la amé won ci sayyidina salman al farisi nga xamné persan te yaronte sallallahu alayhi wasallam won salman ci alam la bok ci ñoñam bok wa keureum aussi ñi nga xamanteni ñom ñoy ay setam ku ci yor jikkom don ko da ngay dugg ci bir ali ma ta amna difference entre alihi ak ahli baytihi waye nak li gëna not moy ne ñom dañuy am ñaari sharaf yëp ñi am sharaf bokku ci alihi on appui déjà ak ñi nga xamanteni moy bokku ci ahli bayti radiyallahu anhu ajma muné wa sallama alaykum salaam wa sallama ta yalla nak dolé muccël sahbi ak sahaba ta wa sahbihi ak ay sahaba kon sahaba sahaba yi comme ni nga xamne nan lañ ko léré won képp ko xamanteni gis nga yenenbi sallallahu alayhi wasallam gëm ko manam wala manam tew nga ak mom jotaay manam gis bi du rek gisu beut ndax ñi nga xamne silma xalañ won c'est qui voilà nu nga manam mbolem ñi nga xamanteni bokku nañ mom jotaay gëm ko te de ci ngëm ni kon ñoy sahaba yi wa sallamata yalla na dolle muccel manam ñom ñep tasliman ak dolle muccel kasiran bu beuri kon fofu la teje introduction bi legi bunti bi di ñew ci lay dugg ci parti bi nga xamni ci walu pass pass la ñu nit inshallah ñu dali tej fofu suñu jotaayu tay wallahu ta'ala a'lam subhanaka allahumma rabbana bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir al-haq bil-haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa qadirihi muhtaril azim ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين